राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी विक्रम संवत 2054 10 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम अपने ज्ञान का आदर करे, अपनी जानकारी का आदर करे, महत्व दे तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। जैसे कहा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगीर गति अमूरा पद्म व्ययम तत् निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगीर गति अमूरा पद्म व्ययम तत्। तो निर्माण मोहा ध्यान देना बहुत बढ़िया बात है। जिसकी मान मोह नहीं रहा, मान अभिमान अपमान नहीं है, मूढ़ता नहीं है और आसक्ति के दोषों से रहित है और परमात्म तत्व में निरंतर स्थित है और जो सुख दुख संगे के दिनों से अतीत है, ऐसे ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आप हम सब हैं ऐसे। निर्माण मोहा मान अपमान मोह इससे रहित, तो इनसे रहित आप अपना अनुभव करोगे आप रहित है। क्यों अभी है क्या, अभी मान है एक अपमान है एक मोह है क्या है। चित्त संग दोष आसक्ति के दोषों से रहित अभी है, अभी अभी अपनी स्थिति। अध्यात्म नित्य नित्य परमात्मा स्वरूप में है जो मुझे सत्य है। सुख दुख संज्ञा के द्वंद्वों से रहित है अभी, ना सुख है ना दुख है। तो ये स्वरूप स्वतः सिद्ध है, सबके अनुभव की बात है। अभी वर्तमान में इन दोषों से रहित है ना अपने भी। निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगी गति अमूढ़ा पद्म व्ययम तत्। ये सब लक्षण अपने घटते हैं अपने अभी अभी वर्तमान में। तो वर्तमान सबका निर्दोष है, स्वतः वर्तमान सबका निर्दोष। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगी द्वंद्व से रहित अब दोनों में अभी सुख दुख कहाँ है, काम मान है मोह है आसक्ति का क्या दोष है। अभी अध्यात्म नित्य अपने स्वरूप में स्थित है, अमूढ़ा मूढ़ ही नहीं अभ्य पद को प्राप्त होते हैं। तो ये स्वतः है अपनी स्थिति स्वाभाविक सबकी, उसको प्राप्ति उसी को प्राप्त करना है। अभी ना काम है ना क्रोध है लोभ है ना मोह है ना मूर्ता है ना अज्ञता है वर्तमान। तो वर्तमान सबका निर्दोष है। ये जो भूतकाल में दोष आए उन दोषों को मान करके अपने को दोषी मानते हैं, मेरे में काम आया क्रोध आया लोभ आया मोह आया लड़ाई झगड़ा हो गया गुस्सा आ गया ये आ गया चला गया, अभी क्या है अभी कोई दोष नहीं है। तो अभी दोष मानना है अपने साथ में घोर अन्याय करना है, ये अपने साथ अपने को धोखा देना है और अन्याय करना है। इससे बढ़कर और आप अपने साथ बुराई क्या करोगे, इससे बढ़कर बुराई क्या करोगे। तो जो बुराई कभी हुई है उस बुराई को अभी मानना, इससे बढ़कर बुराई क्या करोगे जो कि अभी नहीं है। न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न ईर्ष्या है द्वेष है, अभी कुछ है नहीं। तो इस समय में दोषी मानना अपने साथ कितना घोर अन्याय है, तो इसे क्या सिद्ध हुआ कि जितनी दोष है सब आगंतुक है, अपने में है नहीं, किसी में भी है नहीं ये दोष, निर्दोषता स्वतः है। इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन रामद्र सहज सुखराशी, स्वतः सिद्ध है ऐसा स्वरूप। तो ये अपने में निर्दोषता स्वाभाविक है। बोलो क्या दोष है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, पाखंड है, द्वेष है, भैर है, क्या है? स्वच्छता निर्मलता स्वतः है, स्वाभाविक। जीवन मुक्ति के लक्षण अभी है अपने सब में। भूल ये करते हैं, गलती ये करते हैं कि भूतकाल में जो दोष हुए उन दोषों को अभी वर्तमान में कायम मानते हैं, ये अन्याय करते हैं, उसको न माने। तो भूतकाल के तो न माने और अगली सावधान रहे, इस निर्दोषता को सुरक्षित रखें। तो सुधर सुरक्षित रखना है, ये काम है आगाड़ी, और कुछ काम नहीं। और निर्दोषता स्वतः है, अपने दोष न माने। मानो पहले भी हमारे में दोष नहीं है और अब भी दोष न आ जाए, इतनी जरूरत है। तो पहले का दोष है ही नहीं, अब सावधानी केवल ये रखना कि अब दोष न आवे, बस जीवन मुक्त। तो ऐसे क्या करें, वो भी क्या उपाय रखें? उपाय ये कि दोष है नहीं हमें, अब दोष आवेगा नहीं हमारे में, तो सावधानी क्या रखें जिसे दोष ना हो ऐसा। तो किसी और में भी दोष ना देखें, ये सावधानी है। किसी में दोष देखोगे तो दोष आ जाएगा, क्यों? किसी में दोष देखना दोष ही तो है, किसी में दोष देखना गुण है क्या ये? तो किसी में भी दोष न देखे, ये सावधानी रखना है, जीवन मुक्त हो जाएंगे। कितनी सीधी बात, सरल बात है। तो वर्तमान हमारा सबका निर्दोष है, स्वाभाविक। दोष जितने सबके सब आगंतुक है, आगमा पाई दो अनित्य आने जाने वाले हैं। वो भगवान की तिथि से उसे लो, तुम मानो अपने में मत मानो, अपने विकारियों विकारों के साथ मत हो, काम क्रोध लोभ आदि विकार है इनके साथ मत दो आप, क्यों आप उनसे रहित हैं। इस बात तुम्हारा दोष नहीं है। अब किसी में भी अपने में तो दूसरे किसी में को दोष न देखना, केवल इतनी होशियारी रखनी, इतनी सावधानी रखना है, बस सावधानी ही साधना है। साधन क्या? तो सावधान रहना, कफरत नहीं हो जाए, भूल न हो जाए, बेहोशी न हो जाए, इत्यादि रहना। दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत के अर्जन से करिए पर हरिए दुख दिंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा, अपने दिल में जागते रहे, जागृति रहे, अपने दोष नहीं है। सहज सुख राशि है। अब दूर अब आर इतने आप बैठे हैं, कोई में दुख है अभी? तो सहज सुख राशि है। इस सहज सुख राशि को सुरक्षित रखना है, और सुरक्षित मन सावधान रहे। कहे दोष दिख जाता है, देखो दिख जाता दोष नहीं है, देखना दोष है। किसी में दोष दिख जाए और एक दोष देखे, ये दो चीज एक नहीं है। ये जैसे लाल कपड़ा है तो आंखों से लाल दिखेगा, इसमें कोई दोष आ गया दोष दिख गया, तो देख देखना दोष नहीं है, देखना दोष है। देखने में कर्तृत्व अभिमान होता है, दोष देखते हैं, दोष के साथ संबंध जोड़ते हैं, और देखने में संबंध नहीं जुड़ता है। रास्ते आते हुए कई वृक्ष देख लिए, कई पत्थर देख लिए, कई चीजें देख ली, याद है क्या? याद है। तो देख जाने में हमें संस्कार नहीं पड़ते हैं, देखने से संस्कार पड़ते हैं। किसी अवगुण के साथ गुण के साथ संबंध जोड़ने से असर पड़ता है, संबंध न जोड़े तो निर्लिप्त असर होता ही है। यश्य न अहंकृत भाव और बुद्धि यश्य न लिप्यते। शरीर के अहंकृत भाव नहीं है या दुर्लिप्त नहीं है, ये दो बताए तो अब कहा है न करो तो न लिप्यते। अब आज मैं करता हूं ये भी अभिमान नहीं है और किसी में आश्रित लिप्तता भी नहीं है, तो निर्लिप्तता और कर्तृत्व रहित तो ये सतह है, स्वाभाविक है। ये दोष जितने हैं सबके सब आगंतुक होते हैं, स्थायी दोष कभी होता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, किसी दोष में ताकत नहीं है स्वतंत्र हो जाए। ये मार्मिक बात है, दोषों से रहित पना तो स्वाभाविक है और दोषों का सहित पना, दोषों के साथ रहना ये आगंतुक, ये है नहीं अपने में। बस निर्दोषता को सुरक्षित रखना है, इतना ही काम साधक का। सावधान रहे, अचानक दिख जाए तो बस इसकी है, दिखते ही अब देखेगा नहीं, दिख गया। जैसे कैमरे का प्लेट होता है तो सामने जो चीज है वो देखते ही पट पकड़ देता है, और कलीदार कांच होता है वो सामने आता दिख जाता है, वरना अलग होते अलग हो जाता है। तो देखना तो इस तरह से होता है, देखने का प्लेट का कैमरे का प्लेट है वो है, देखना है वो, तो देखना तो चित्र खंच जाता है, देखो चित्र नहीं खंचता, दिख जाता है साफ। तो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष के सामने दिखता है, ऐसे दिख जाएगा, पर देखने को पकड़ता नहीं, ये राग आश्रित पकड़ देता है। तो राग आश्रित अपने में कायम मानता है तब पकड़ता है। सिद्धांत की बात है कि निर्दोषता स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, इस वास्ते मुक्ति होने पर बंधन नहीं होता, क्योंकि स्वतः सिद्ध है उस स्थिति, क्योंकि जो है वैसा हो गए। आगुंतुक दोषों को पकड़े रहता ये गलती होती है। तो वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप स्वतः स्वाभाविक है, उत्तमा सहजावस्था। सहज अवस्था में कृत्रिम पड़ा नहीं होता, कृत्रिम पड़ा होता और सहज नहीं होता, तो बनावटी होती चीज। तो इस संसार की जो दो औषधों के ये बनावटी है, स्वाभाविक नहीं है। शोक चिंता भी बनावटी नहीं, बनावटी है, निर्माण वो ये स्वाभाविक है। शोक चिंता रहे तो स्वाभाविक है, जैसे जल है उसका ठंडापना स्वाभाविक है, ऐसे निर्दोष था आपका हमारा जीवन स्वतः निर्दोष है। दोष आगन तो होगा चलेगा, फिर हैज में रह गया, अचल होगी चलेगा फिर हैज में रह गया। कर्म संबंध से कर्म होगा जब तो यह ठंडा हो जाएगा। शैत्यम यथा प्रकृति जल से शीतता है, जल की प्रकृति स्वभाव है, ऐसे सबका स्वभाव शांत है, स्वरूप है, आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है, सबका स्वाभाविक है। इस बात से स्वाभाविक अवस्था होने पर फिर बंधन नहीं होता, क्यों बंधन होकर बंधन है नहीं, बंधन तो अपना बनाया हुआ है, मत बनाओ बंधन नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक सहज अवस्था है, उसमें स्वतः स्थित रहे। ये एक पक्का नहीं से होता, मेरे में राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध नहीं है, मेरे में कहाँ है, मेरे में वो तो मैं तो हूं नहीं है। जैसे कपड़े में कोई रंग है तो कपड़े के साथ रहता है, ऐसे मेरे में अगर दोष है तो मेरे साथ रहना चाहिए। अभी है क्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी, आप में हो तो आप के रहते रहेगा, आप नहीं रहो तो नहीं रहेगा, आप रहो तो रहेगा, वो आपके साथ है। आप तो रहते और दोष नहीं रहते तो आपके साथ दोष कहाँ है, खूब विचार करें तो सत्य स्वाभाविक मुक्ति सत्य ही। तो निर्दोषता है वो स्वाभाविक है। इस बार गोस्वामी जी में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुखराशी, चेतन है जड़ नहीं है, अविनाशी है और अमल है दोष कोई नहीं, मल ही नहीं, वो सहज समझ स्वाभाविक। सो माया बस भय माया बस हो जाता है, है नहीं, अरे बस होता ठहरता नहीं, वो एकदम मिट जाता है। क्रोध आया चला गया, काम आया चला गया, लोभ आया चला गया, जैसे हवा गर्म आई ठंडी आई आग भी चली गई, इस तरह से ये तरंग आती है। वो भी कब तक आती है, जब आप निमंत्रण देते हैं तब, निमंत्रण देते हैं निमंत्रण, नेत्र मत आ जाए साधु ब्राह्मण को निमंत्रण आ ही जाए, क्या करे, ऐसे हमारे में काम है, लोभ है, क्रोध है, सब निमंत्रण दे दिया, अब तो आवेगा ही, आपने स्वीकार कर लिया तो आएंगे, आप स्वीकार मत करो, आपने है नहीं, आप स्वीकार नहीं करो तो दोष है ही नहीं, क्या स्वीकार हो जाता है, हो जाता है तो सावधान रहो भाई, सावधानी साधना है, तो सावधान रहना साधन है, हरदम सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहे, सावधान रहे, बस दोष है ही नहीं, दिख है तो हे नाथ, हे नाथ पुकारो, छोड़ दो नहीं छूटते भगवान को पुकारो, आप अपने निर्दोषता कायम रखेंगे तो दोष टिकेगा नहीं, दोषी मानो तो मिटेगा नहीं, अपने को कामी को दी लो भी मान लिया तो मिटेगा नहीं, नहीं मानो तो टिकेगा नहीं, अपने तो है ही नहीं, आएगी कोई तरंग आएगी, तो आएगी भगवान के तो आगमा पाई नो अनित्या स्थान थे दीक्ष, आने जाने वाले हैं, देव देव आने जाने वाले हैं, जैसे दिन आता है कभी रात आ जाती, कभी रात आती, कभी दिन आ जाता है, ये आने जाने वाले हैं, तो दोष अपने है, निर्दोषता स्वतः है स्वाभाविक, जंगल है साफ स्वच्छ है, अपने संबंध से गंदा हो जाता है, ये तो सत्य स्वाभाविक है, ऐसे निर्दोषता स्वाभाविक है, परमात्मा स्वाभाविक है, अस्वाभाविक संसार है, बनाती बनता है, बिगड़ता है, पैदा होता है, नष्ट होता है, आता है जाता है, ये सब आगंतुक है, स्थायी नहीं है, फिर परमात्मा स्थायी है तो अपने निर्दोषता स्वाभाविक है, खूब विचार कर ले इस पर, फिर संग से आ जाते, संग से सत का संग तो स्वाभाविक है, क्योंकि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं, सत का अभाव नहीं होता तो सत का संग हरदम ही रहेगा, असत रहता ही नहीं तो असत का संग कैसे रहेगा, सत का तो अभाव नहीं होता या असत की सत्ता नहीं रहती तो असत का संग तो टिकेगा नहीं, और सत्संग का सत का संग मिटेगा नहीं, केवल सावधानी जरूरत है, सावधान हरदम सावधान, हरदम सावधान रहना ही साधन है, सावचेत रहना, गलत में गलती होती है तो स्वाभाविक अपना है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवरसी स्वाभाविक, सो माया बस भय साई बंदो कीर मरकट की नहीं, कीर मरकट की तरह सत्य फंस गए, स्वाभाविक किसी दूसरा नहीं बांधा है, स्वाभाविक स्वयं फंसा, इस वास्ते मुक्ति करना अपने काम जिम्मेवारी आ गई, अगर हम फंसे ही नहीं तो मुक्ति हमें करनी नहीं, मुक्ति सत्य है, आप ख्याल करें आपने जिस घर को अपना माना है उसमें ही आपका बंधन है, दूसरे घर धराशायी हो जाए तो क्या दुख होता है, जितने कुटुंब में वो आपने अपना माना है, जितने धन को अपना माना है, जितने सबने जोड़ दिया है, अब उसके आने जाने में दुख हलचल होती है, जिसमें संबंध जुड़ा ही नहीं उसको कितना नफा हो गया, किसे एक ईसाई है उसके 10,000 का नफा हो गया, क्या सुन लिया 10,000 का नुकसान हो गया, सुन चिपका नहीं ना पड़े तो हमारे हो गया, मुझे हमारे किया अर्पण से मुक्त में, स्वतः निर्लिप्तता स्वाभाविक है, सजा है सजा अवस्था, स्वाभाविक दोष आगंतुक है, तुम अपने सावधान रहे, अपना दोष नहीं है। कोई याद है भगवान को याद कर लो, भगवान याद कर लेगा मुझे सब। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी सब विपत्ति नाश करने वाली है। सूरज में अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे परमात्मा में अंधकार नहीं आ सकता। कोई कैसे आवे, देखो सत्संग होता रहे, सत्साथ पढ़ते रहे, सदविचार करते रहे तो दोष कम आता है, आते नहीं। सब तो स्वतः है, स्वाभाविक, विचार भी नहीं करो कुछ भी नहीं करो तो स्वाभाविक ही। नींद लेने में परिश्रम थोड़ा ही करना पड़ता है, क्या परिश्रम से आती नींद, आज स्वतः ही आ जाएगी। ऐसी स्वाभाविक निर्दोष अवस्था सबकी स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक होने से ही मुक्ति हो जाती है, फिर बंधन नहीं होता। अगर आने वाला हो तो फिर बंधन आ जाएगा। इसे दिल में जागृत रहिए, एकदम सावधान, हर समय भगवान को अपने पास समझो, हर समय। कैसी बढ़िया चीज है, जैसे आदमी गलती करता है तो वो भी अच्छे संतों को पुरुष जाता है। देखो महाराज, आप उसके सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे, आप उस समय कपट नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप क्षण नहीं बोलेंगे तो संत महात्मा को समझाओ, समझ नहीं बोलेंगे, ऐसे सब जगह भगवान को समझो तो क्या झूठ को बोलो करोगे। एक संत के सामने भी नहीं करते तो परमात्मा संत से कमजोर है क्या? सबके सर्वेश्वरी, सबके हृदय में मैं हूँ भगवान कहते हैं सब, सर्वेश्वरीजयमान हूँ परमात्मा। वेद से सर्वीरा हुए, संपूर्ण वेदों को जाने लाग हुए, और जानने वाला, जानने में आने वाला जैसा मैं ही हूँ, ये वो परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तो उसको सामने हृदय में मन है तो निवृत्ति आ सकती। तो भगवान की कमी नहीं है, आपके विश्वास की कमी है, आपकी जानने की। सावधान रहो, विश्वास करें भगवान है, भगवान कहते हैं सबके हृदय मैं हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हृदय में है तो स्वीकार कर लो। भगवान को केवल स्वीकार करना है, लाना नहीं है, बनाना नहीं है, पैदा नहीं करना है। भगवान कहते मैं हूं तो मैं हाँ, केवल हाँ में हाँ मिलाना है, उस सब में मैं हूँ ठीक हो रहा है। मैं आता तुम दम सर्व जगत व्यक्त मूर्ति ना, सब में विराजमान हो गए हूँ, सब में विराजमान है परमात्मा। कैसी बढ़िया बात है, सर्वेश में विराजमान। तो परमात्मा अपने हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। कोई अवगुण कोई दोष हरदम नहीं रहता, हर समय नहीं रहता, हर एक व्यक्ति सामने नहीं रहता। निर्दोषता स्वाभाविक रहती है, स्वाभाविक ही। दोष के समय भी निर्दोषता कायम है आप में। क्रोध आ जाए उस समय भी क्रोध रहित आप हो, उस समय भी क्रोध आया है चला जाएगा, आप पहले भी थे पीछे भी रहेंगे, क्रोध के समय भी आप वैसे के वैसे ही है। दोष आगंतुक होते हैं, निर्दोषता स्वाभाविक है, क्यों परमात्मा सब संसार में स्वाभाविक विराजमान है, उसको लाना नहीं पड़ता है। यह संसार स्वाभाविक नहीं है, ये तो बनता पीड़ता हरदम ही बदलता है, बदलता है, बदलता है। और वो नहीं बदलने वाला नित्य निरंतर सब जगह विराजमान है, उसे स्वीकार कर ले तो उस आज आगमन तो उत्सव दूर कर दे। अरे घर में कुत्ता आ जाए तो कुत्ता मालिक थोड़ी बन गया है, निकाल दो बाहर, दीवार निकाल दो, कुत्ता आगे निकाल दो। दोष अपने घर के मार्ग नहीं है, दोष हरदम नहीं रहते, निर्दोषता स्वाभाविक है हरदम। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। नारायण नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण शम शांत सद्घन चिद्घन आनंद घन परिपूर्ण परमात्मा है स्वाभाविक। गोविंद गोपाल की जय हो।